radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones, penya. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a l'edició 301 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. El Pim Pam Pum, quan estem en directe des dels estudis de Ràdio Trama, el casal independentista i popular Can Capablanca de Sabadell. Sigueu molt benvinguts i molt benvingudes a aquesta edició molt especial, perquè avui tenim en totes vosaltres el bisbalenc Sisu. Sigues molt benvingut al Pim Pam Pum i moltes gràcies per ser aquí, Sisu. Gràcies a vosaltres, què tal? Què tal, guapo? Molt bé, aquí anar fent. Clar que sí. Molt bé, com sempre, abans que res, presentarem per això a la gent que avui ens acompanya aquí als estudis de la ràdio. A la meva banda dreta, aquell que toca les màquines infernals d'allò més bé i aquell que fa que funcioni tot de meravella és el nostre reverendo Tecles. Què dius, bonic? Què dius, Ricky? Com estàs? Ei, molt bé. Pues aquí a punt de gaudir un programa super especial que no és el programa 300, després no. Del 299... el 300 no hi és? No hi és perquè és el 16 de març, serà una data on celebrarem el 18è aniversari del casal Can Capablanca, els 10 anys d'aquesta casa, del Pim Pam Pum, i el programa 300, que ja veieu que la setmana passada fèiem el 299 i com que som una mica punquis, aquesta farem el 301. Molt bé, i a la banda del Ricky, un altre que de vegades falla, però que falla poc darrerament i que ens encanta que sigui aquí, el nostre company de llibres combatius, que avui, per cert, no en farem llibre, però també en parlarem de llibres. Què dius, Eric? Com estàs? Què passa? Bona nit. Pues sí, sembla que any nou, vida nova, no? Estic venint tot sovint. Sí. I pues res, avui molt content perquè ha vingut el Sisu, que em fa bastanta il·lusió, inclús s'ha portat el saxo, ja us explicarem. I res, una pena que no hagi pogut venir el Manolo, però amb moltes ganes de fer aquest programa. El Manolo i la Noe, que no estan aquí, els hi enviem una forta salutació, una forta abraçada i un petonet, com sempre, i els trobem molt, molt a faltar, els companys i companyes que avui no han pogut estar. I també a la seva banda, a la banda de l'Eric, un altre que no falla mai, un altre que tira els temazarranganos més suculents i que fa trontollar els ciments de Can Capablanca, és el nostre company Pau de Barberà. Què dius, bonic? Molt bona tarda. Bé, mira, doncs aquí estem un altre cop, no? Aquest cop amb entrevista, supercontents. T'has saltat que entre l'Eric i jo, doncs, i el Sisu i m'ha sorprès, pensava, dic, hòstia, el Sisu no para de tirar temes zarranganos aquí a la setmana, doncs molt bé, genial. Perquè l'hem presentat de bon inici i bueno, és el convidat especial. Avui us portem una entrevista molt, molt especial amb el Sisu, que ens presentarà el seu nou treball i ens explicarà un munt de coses de la seva dilatada trajectòria com a músic i artista. I res, doncs això començarà per explicar una miqueta a la gent que ens escolta. El programa d'avui serà una entrevista amb música enllaunada del Sisu i també una cançó final amb música en directe amb el saxo, que és un dels instruments que toca el Sisu. I després de l'entrevista i la música del Sisu, doncs tindrem un tastet de música combativa, reivindicativa i alternativa, com és senya d'aquest programa. Som spoilers puros, eh? Sí, sí. Directament. Bueno, ho deixem anar tot. Per explicar una miqueta a la gent que sàpiga que li ve a sobre. un programazo, ja veureu. Que sàpiga la gent que aquest que ens parlava és l'Isma, que porta aquí des del programa número 1, sí, conduint el programa. Donant la xapa, clar que sí. Per molts anys. Molt bé, doncs si us sembla, anem per feina, que això no s'atura. Començarem amb l'entrevista. Què dius, Sisu, guapo, com estàs? Passa, penya, moltes gràcies per convidar-me. Molt de gust. A tu per estar aquí i per portar-nos el teu bon art, la teva bona música. Començarem amb una primera bateria de preguntes. La primera és ben fàcil. Podries presentar-te, com et dius, quants anys tens, d'on vens i a què et dediques? Bueno, jo em dic Sisu Coromina, Narcís Coromina, tinc diversos noms, també em diuen Curu. Sempre he tingut molts noms, des de peque, i res, soc de la Bisbal d'Empordà i estic visquent a Sant Jaume ses Oliveres, un poblet molt guai, molt peque i molt bon ambient. On viu també el Manolo i la Lola. On viu el Manolo i la Lola i on estan els de Bauma i molta altra penya que estem fent coses molt xules. És un projecte una mica de repoblament també, perquè creiem en tornar als pobles peques i deixar les ciutats. Olé. I res, pues, em dedico a l'activitat artística, sobretot a la música, jo soc músic i rodalies, diguéssim. I res, pues, molt content d'haver tornat amb aquesta línia, perquè ho havia aparcat una mica per treballar la terra, per dedicar-me més a l'activisme, però la música m'ha molat tant que no he pogut més i ara em dedico a full amb això. Clar que sí, molt bé. I molt contentes que ho facis. De fet, ara que deies això, ara et faig la pregunta, però me'n recordava de la Sílvia, que també és algú que sona sovint aquí al programa, que alguna vegada la recordo explicant com que et mencionava com a mentor o com a primer professi de música de veritat. I, Sílvia? Sí, la Sílvia Tomàs. Sí, perdó, Sílvia només, la Sílvia Tomàs. I res, per això et volia preguntar, com una mica tu, com va ser el teu inici en el món de la música? Com, sí. Pues bueno, a cole, o sigui, bueno, a cole perquè ens feien a cole, però el que vull dir és de peques, vale? Uh-huh. De petit, de peques, de petits, pues, amb un col·lega sobretot i amb els companys de cole al·lucinàvem amb la música, escoltant cintes, ens deixàvem casets. El primer que vaig sentir van ser els Inhumanos, vale? No sé, allò que t'ho tragues tot quan tens interès, t'ho tragues tot i res. A casa meva no hi havia música, no hi havia discos, no hi havia interès per la música. Jo tenia una cinta d'Inhumanos de petit també. Sí, 30 Hombres Solos. Sí? Vaya tela, jo ara me l'escolto i al·lucino, però bueno, en fi, tothom té un passat. És així. I allà estem. Em va seduir molt el fet de, pues, de veure que la penya deia el que pensava, fotien soroll i eren molt lliures amb el tema de l'expressió sonora, no? Que ara li puc dir així, però llavors no ho pensava tant. I res, pues, a partir d'allà que ja em vaig posar a tocar el saxo. Vaig començar amb una escola municipal, o sigui, és molt trista la història de la música a casa nostra perquè hi ha poca autoorganització. Trobo que sí que és veritat que hi ha molt de garatge i molta cultura popular, però també estan les escoles de música. Tu quan ets peque, pues, en un poble, vull fer música, pues, t'apuntem a música. No? I llavors venga, ja vaig començar, pues, a anar a classes amb el rotllo acadèmic i vaig estar un temps allò com una mica despistat, això em pensava que em molaria més, però de seguida ja el començar a tocar amb grups i el conèixer la música de veritat dels locals i tal, ja em vaig enganxar a tope. Això sí. I l'acadèmia no va ser un problema gaire gran, diguéssim. Sí, això que moltíssima gent queda cremadíssima de començar a fer solfeig, que si no sé què, que començarà clar, a matxacar els nens d'aquesta manera, sí, amb el tema música tal com s'acostuma a fer, diguem. És que és cruel, fins i tot. Sí. Perquè sí que potser els hi desenvolupes una mica l'oïda musical, que és una cosa molt interessant, però que podrien guanyar des d'alguna altra banda més autònoma o posant-los música o jugant amb ells, però en canvi se'ls hi posa des del punt de vista acadèmic, teòric, de anem a mirar aquí, això és la rodona, això és no sé què, anem a mirar els solfejos i tot, i l'odien. Fins i tot, exactament, fins i tot fan que algunes persones vulguin deixar-ho o ho deixin perquè no motiva, diguem. I tant, i tant. Mm-hmm. O et donen a tocar al parc, com em feien a mi, perquè veien que la resta no me'n sortia tal com m'ho explicaven, a mi no vibrava, llavors em deien, agafa el triangle, i clar, així et desmotives fàcil. Com si el triangle... Bueno, jo aquest tema m'interessa moltíssim, me gasto un minut a parlar d'això perquè m'interessa molt. Jo amb la música faig diverses coses, una d'elles és dedicar-me a la pedagogia, o sigui, acompanyar persones a formar-se en aquest camp, perquè trobo que la música i l'art allibera molt i és molt necessari, molt, molt important la música i l'art. I m'he especialitzat en rescatar víctimes del sistema acadèmic directament. Sí, tothom que estudia amb mi és que ha sortit rebotat d'una escola. Jo també he sortit rebotat de les escoles, tant com a alumne com a profe. Hòstia. Perquè crec que s'explica al revés, es comença la casa per la teulada, com deia el company. És com si t'ensenyessin primer a escriure i després a parlar, no? I dius, vaja, pues vaya bajanada. I res, pues sí, que crec molt, sí, sí. Que això, bueno, ens en aniríem, però que passa als col·les en general. Exacte. Sí, sí. I canviant una mica, en aquest sentit tu has dit que toques el saxo, vas començar amb el saxo, però, sí, però jo en el que fa que et conec t'he vist tocar diversos instruments, llavors una mica, no sé si tu t'identifiques principalment amb el saxo, però quins instruments toques o amb quins et sols expressar? No, m'identifico amb la música en general, el saxo és el meu instrument, el que fa més temps que toco, llavors el tinc molt per mà, diguéssim, que m'hi faig molt, no? El tinc molt a dintre, el porto molt a dintre. I després del saxo vaig agafar, o sigui, el saxo vaig començar amb 14, amb la bateria amb 18, després ja amb 20 i alguns amb el teclat i la guitarra, i després el que he fet més tard ha sigut, bueno, després vaig començar a composar, que al principi doncs, amb el tema de les escoles estàvem parlant, doncs, el que aprens és a interpretar, uh-huh, vale? No vaig improvisar una sola nota fins que vaig portar 10 anys tocant, que és una, uh-huh, cosa molt trista, sí, també, vale? Molt trist. Que m'ha costat entendre, però al final allò que fas un cric i dius, hòstia, si sóc lliure, puc fer el que vulgui. Igual que ara que estic xerrant, tampoc no tinc un plan. Més o menys sé el que diré, però estic improvisant. Però pots dir el que vulguis. La improvisació és la mare dels ous de la música, diguéssim. Després de la composició ja va venir lo de cantar. O sigui, jo fa molt poc que canto i després em vaig dedicar també a la dansa. Que la dansa és part de la música, també, sembla que sigui una altra cosa, però bueno, és un instrument també per fer música, el que passa que no sona, a menys que no et peguis. Pues no sona. Molt bé, i quin va ser el teu primer bolo? Quin record en tens? Primer bolo, home, va ser el super al principi de tocar, ja només d'apuntar-nos a l'escola, perquè érem com una penya, no?, que volíem fer música, ens vam apuntar a l'escola, però també quedàvem per tocar a casa meva. De fet, era el local d'assaig, allà on hi havia hagut el celler de casa, va ser el local i per tant el garito de totes les criatures del poble que passaven per allà. I el primer bolo va ser el Dia de la Música, de l'any, pues, seria el 94 o por ahí. Wow. Que res, pues, senzillament es van plantar al carrer i vam tocar. No, era un grup que teníem dos cançons i vam muntar allà fora, vam tocar, ens va fer una il·lu brutal. O sigui, va ser molt guapo, tinc molt bon record. Era un dia al matí amb els meus col·legues i va ser impressionant. Ens va quedar marcats per tota la vida. I quin empoderament, no? Sí, ara ho penso i sí, no? Perquè de fet, pues, agafar i fer vida normal així tan espontània, pues, que els nanos poguessin fer això, pues, està molt guapo. Molt bé. Doncs si us sembla, per amenitzar una mica, punxo un tema teu. De fet, és un tema originàriament del Raimon, que suposo que tots coneixereu. És Jo vinc d'un silenci, ja està aquest últim CD, que suposo que més endavant en parlarem. Aquest Alegria Subversiva sortir fa poquet. I aquesta, doncs, és la versió que van registrar el Sisu. Caso Neruda. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg, de gent que va alçant-se des del fons dels segles, de gent que anomenen classes subalternes. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc de les places i dels carrers plens, de xiquets que juguen i de vells que esperen, mentre homes i dones estan treballant als petits tallers, a casa o al camp. Jo vinc d'un silenci que no he resignat, d'on comença l'horta i acaba el secà, d'esforç i blasfèmia perquè tot va mal. Qui perd els orígens perd identitat. Jo vinc d'un silenci sorda i constant. Jo vinc d'un silenci que romprà la gent, que ara vol ser lliure i estimar la vida, que exigeix les coses que li han negat. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no he resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Molt bé, fantàstica aquesta primera cançoneta del Pim Pam Pum. Així ha arrencat aquest programa de música combativa. Estem avui molt contentes de tenir amb totes vosaltres el Sisu des de Sant Jaume, a Sassoliveres. Continuem amb l'entrevista. Sí, ara farem més preguntetes, bueno, com tota l'entrevista, que seran preguntes. I la següent és, bé, a quantes bandes estàs involucrat realment i en quines has tocat dins d'elles? Vale. A veure, projectes musicals que han sigut grups de música o companyies de teatre on he tocat el saxo, no, altres coses i tot plegat, n'he comptat. O sigui, ara recentment m'he fet una web per poder fer una mica d'endreça, per ensenyar-la, però també per tenir com d'armari digital de les coses que faig. He hagut de comptar els projectes, vaig fer una llista, vaig trobar 40 projectes estables i 35 col·laboracions. Ja, llavors, ja ves. Pues, tota la vida. Ets una bèstia parda. Bueno, a veure, si fos mecànic des de peque hauria reparat 2.000 motos. Segur. I a més estem parlant de quantitat. Hauria de sentir a veure si us mola, sí. Perquè la qualitat és de saber. No, però déu-n'hi-do també el bagatge musical que has de portar a les esquenes amb 40 projectes. Bueno, és una barbaritat. Home, està molt bé, estic molt content perquè mai he tingut un estil de música preferit. M'ha passat així. M'he escoltat tot i he participat en tot i la veritat és que una formació molt xula haver tocat tants estils de música amb gent tan maca i tan diferent, la veritat que sí. No sé si ho preguntava més endavant, però més o menys quins estils has acabat tocant, perquè és un tema que segur que ha saltat entre moltíssims estils diferents, alguns impronunciables, oi? Bueno, al principi sí que era com que m'agafava més un estil, per exemple, a mi de jove em va molar molt l'esca, perquè era una música canyera, però que el meu instrument tenia presència. Sí. El reggae m'ha atrapat molt, el reggae i l'esca, després, o sigui, amb el rock dur, diguéssim, m'he anat acostant progressivament amb el temps, perquè a mi jo era com molt enamorat dels sons i tal, i llavors la música més canyera en plan punk és molt de missatge i molt de contingut i d'actitud, i llavors jo no m'escoltava senzillament, no pillava les lletres, no pillava la música, no m'interessa. O sigui, com que conceptualment he anat entenguent la música més tard, no? També té molt a veure la música improvisada, la música experimental, que és una mica com el punk, sí. No deixa tenir aquest punk conceptual, vale? I no sé, o sigui, d'estils ara mateix, qualsevol cosa feta amb el cor i que sigui autèntica, qualsevol projecte que vingui d'algú que sobretot que tingui un vincle clau humà, que també pot ser algú desconegut, que estic encantat de que em convidin. Qualsevol cosa que es faci amb ganes i amb lliure pensament, jo m'apunto. Clar, el teu estil sempre és difícil, perquè etiquetar una cançó o un grup d'un estil sempre és superdifícil ni necessari, però almenys ens ajuda molt a visualitzar una mica doncs, per on tu has passat bé, que aquestes coses són interessants. Sí, mira, si ara mateix estic col·laborant amb un cantautor molt de cançó de cantautor, estic tocant amb un grup de rumba, amb un grup de rock progressiu, amb el meu grup, que és això que esteu escoltant, més o menys, perquè està canviant molt, i res, tocant amb canalla, que m'encanta. Hola. Genial, clar que sí. Més preguntes? Quina és la... És una pregunta molt cruel, però en quina banda o en quin projecte és el que més t'ha motivat o més t'ha marcat com a persona? Pues mira, us he de dir que el que estic fent ara m'està trencant els mollos. T'està atrapant, eh? Estic molt content. Bueno, també això d'estar cantant, i ja de portar, ara ho porto, no sé, potser 4 anys o 5 cantant, més conscientment, i fent servir la paraula, que havia, també havia escrit melodies perquè cantessin cantants, però el fet d'estar cantant ha sigut molt guapo i estic molt a gust, i a més això em permet ballar també, perquè tinc les mans lliures. Clar. I la penya que m'he trobat, o sigui, el grup que tinc, que m'estan acompanyant amb aquest projecte en solitari, que li diem Alegria Subversiva també, però que és el meu rapper i tal, o sigui, amb el Primo Zon, l'Antonio Capuertas i el Genís Figa, són un trio que tinc de base que estic flipant, o sigui, ens hauria de veure per un forat, en sèrio, que ens estem divertint molt, i jo mai havia tingut un grup tan guapo, la veritat és que ni que pleguéssim demà, diria, olé, quina sort que tinc d'haver tocat amb aquesta penya. Que guai. Home, és que realment és superimportant el moment que et sents còmode amb les lletres, la música, la melodia i que qualli amb tot el tema instrumental, és essencial. I no és tan fàcil, vull dir, necessites gent amb qui t'hi compenetris molt bé i que musicalment t'entenguin també, clar. Sí, bueno, jo sempre havia com rumiat molt en música i buscava músics i ara busco persones, senzillament, o sigui... a veure, ningú toca un instrument de la mateixa manera, ni el baix, ni la guitarra, ni la bateria, i si tu escrius alguna cosa o penses alguna cosa per ser tocat d'aquella manera, doncs aquella persona potser ho tocaria d'una altra manera, no? I ara busco penya que estigui a gust amb el que proposo, que m'acompanyin amb ganes i que jo estigui a gust amb ells i senzillament treu el millor de cadascú i així tenim un so de grup doncs, autèntic, no? Que guapo. Home, jo he de dir que conec el Genís, em sembla que és el que va ser cada setmana de la Bisbal. I la veritat és que quan us vaig veure allà a les Oliveres que vau tocar, traspuava una motivació i una actitud que vaig dir, hòstia, això ha de ser guapo un assaig. És un màquina, sí. I després ens has estat comentant que a part de bandes més típiques o grups musicals has fet projectes més aviat artístics d'alguna manera. Més o menys quins destacats o quins t'agradaria parlar una mica que hagis fet? Doncs mira, amb l'Empar Rosselló, que és una artista que fa música experimental i teatre experimental, va ser la primera vegada que vaig participar en arts escèniques una mica sortint de la música, i em va fer donar compte que no era tan diferent, o sigui, fer música o senzillament estar en un escenari amb el moviment, això em va marcar bastant, i llavors he estat amb algunes companyies de teatre que he entrat com a músic però he acabat actuant una mica, no ha sigut teatre de text, més aviat de gest i així, I bueno, amb el tema de la dansa ara estic molt, molt ficat. Bueno, hòstia, no me recordo què m'has preguntat. Sí, justament això, projectes artístics, o sigui, realment bueno, pues mira, ja va per aquí els trets. Jo què sé, fa uns mesos vaig fer un graffiti, no havia fet mai cap, em va encantar. Que guai. Ara estem fent molta videodansa, molts vídeos. Jo tinc ganes de fer coses noves, o sigui, quan he fet una cosa em vull provar una altra. Uh-huh. I el que em motiva és provar coses diferents, o sigui, espero, jo sempre penso, hòstia, que guai, hi ha algú que encara no conec que molaran més, o sigui, a veure què em sorprèn, no? I no sé, també he treballat la terra i he fet de ramader i de pagès una mica i, uh-huh. I també ha sigut molt artístic, o sigui, és que tenim la idea de que està molt separat, no? L'art de la... L'art ha de tenir un producte, no, o sigui, i no sempre és així. A veure, jo no sóc un treballador de cultura, no sóc un treballador de la cultura. Si es pot dir artista, li diem artista, però és una persona que s'expressa, que fa coses, i si faig vi, pues m'estic expressant. I si... I és així. Que, bueno, que és més actitud, potser, l'art, no? Que no pas l'activitat en si mateixa. No? Realment polifacètic, eh? Sí, a vegades massa, a vegades toco massa tecles. Intento fer punteria, però no me'n surto, no me'n surto. Molt bé. I tornant a la música, a nivell de grups, quines influències musicals has rebut i què escoltes quan estàs a casa teva? Escolto de tot. De tot, bueno, quasi de tot. O sigui, ara mateix estic molt pillat amb King Crimson una altra vegada. Eric Satie estava escoltant, ara bueno, us dic lo recent, no? O sigui, m'he estat enganxat molt amb la carrera en solitari d'en John Lennon. Wow. És que escolto de tot. O sigui, no... La Lila Downs he estat escoltant també últimament. La part menys tradicional, la més rockera. I ja et dic, qualsevol cosa que jo noti que és autèntic, està fet amb ganes i que no m'estan intentant colar res, perquè jo busco l'autenticitat en el que escolto com a públic, doncs m'interessa. Molt bé. I abans de la pregunta que t'anava a fer jo, també et volia preguntar, o sigui, també volia destacar almenys que has dit molts projectes, però jo com a mínim volia anomenar dos que has estat que a mi m'agraden, que són la BAM, que no me'n recordo què volia dir. La banda autopilotada Mamífera Mediterrània. Pues, grande! Pues aquesta que l'havia escoltat de tant en tant, a mi m'agradava. Oh, i després també un parell de CDs que una vegada ens va regalar de Tarannà. Sí. Tarannà, jo he de dir que és una banda que etiquetaria més en això que deies experimental, no? Que feia una mica de folk, bueno, com entre tradicional, no sé... Sí, molt eclèctic. A veure, Tarannà va ser un puntasso per mi, perquè va ser quan vaig decidir deixar de currar de músic i començar a fer música en sèrio i començar a composar i començar a rascar, no? Amb el procés jo, creatiu. Perquè amb això que us dèiem de que, a veure, tu què vols ser de gran i l'escola de música, no sé què, tota aquesta mandanga, pues em vaig perdre una mica, lo normal, que és que et perdis, vaja. És que et fan perdre. I llavors, de seguida, sí, la veritat és que fan bastanta nosa aquestes històries. I llavors a la que ja vaig estar visquent d'això amb 20 i pocs, em vaig donar compte que la música que havia de tocar per ser músic professional no m'interessava. I llavors dic, bueno, doncs me'n vaig a fer qualsevol cosa, en aquell cas va ser fer de conserge en una escola de música, doncs, casualment, uh-huh. Que també s'ha de fer, no? I res, vaig començar a composar, a buscar penya que li motivés a acompanyar els meus temes. En aquell moment li vaig posar Tarannà, que és un nom de projecte, però jo en realitat estava dinamitzant tota la situació i va ser molt guapo d'estar tu a casa imaginant-te i escrivint i arribar a un local d'assaig amb uns papers amb gent que té ganes de fer sonar la teva música. I és una cosa molt xula, a mi m'encanta tocar la música dels meus amics, o sigui, em flipa. La meva música preferida és la música dels meus col·legues. Sí, o sigui, claríssim. Que bo. O sigui, passa per davant, o sigui, quan tens coneixença, passa per davant de l'estètica, per davant del contingut de tot. O sigui, quan hi ha un vincle humà, clar, allò és guapíssim. Conèixer la persona, saber que l'ha elaborada i poder-la tu tocar en aquell moment ha de ser ben xulo. Molt satisfactori. Ser molt guapo, de fet, sí. Ara estic tocant amb Múrgola, un grup de rock progressiu. Em sembla que abans me l'he deixat. Estic tocant amb Múrgola, sense adonir de noia, i jo estic encantat de tocar la música d'aquesta penya, que jo allà no composo res, ni falta agafar, vaig allà tocar el saxo, faig el que em diuen i al·lucino, no? Perquè és tan guapo. Tu havies tocat amb, si em permets la pregunta, tu havies tocat amb Jeff Balosky? Havia tocat amb Jeff Balosky, sí, un any, wow. Vaig estar l'últim any, que va ser el 2005. Ho petaven, eh? El Jacint, era no? Molt guapo. Jacint? Tenim molt de vincle, eh? Sí, eh? Sí, de fet, com a grup no hem fet res més, però entre nosaltres igual vam desmuntar un grup per muntar-ne 6 o 7 més. Perquè som la veritat és que és una família molt guapa. En Chip Balosky pots entrar però no pots sortir. La veritat és que sí, tenim un grup de WhatsApp que hi ha tots els músics que han passat i allò és una passada. Això és molt bo. Sí, de fet, bueno, fa fa 3 o 4 anys amb el Volem Acollir, que van fer el Sant Jordi, ens van convidar i ens van poder tornar a trobar. I va estar molt xulo, bo, sí. Que xulo. Per mi, Gent Veloski és una banda de la tira d'anys enrere, que tenien el CD, que l'escoltàvem amb els col·legues mogollon, i bueno, una banda per mi referent. Sí, mira, demà tenim un assaig amb el Santi Zaguirre, que és el que era el guitarrista, que ara té un projecte en solitari també, que l'acompanyem amb el Dani Clavera, que també és el bateria de Gent Veloski, ja i tots els músics de Gent Veloski han passat per l'estudi a fer companyia al Santi, i així anem. Que guai. Molt bé. Pues abans que explicaves això de la sensació d'escriure música i arribar i que et trobis motivada per tocar-la, jo et volia preguntar una mica com és això de composar les cançons, com ho fas, quin és el teu procés, tens un sistema que segueixes, depèn del dia, com funciona? Jo crec que hi ha dues maneres, l'agricultura i la recol·lecció, diguéssim. O sigui, agricultura seria quan dius vaig a fer alguna cosa i t'hi poses i poses a treballar i comences a provar un ritme, li poses un no sé què i vas fer un collage, i surt una cosa que és més potser mental, que està molt bé, tampoc no vull dir que no haguem de pensar, però es nota que està pensada, que estàs estat mirant, aquí li posaré això, aquí li posaré l'altre, no? Això seria l'agricultura musical. Llavors ve la recol·lecció, que és que de repente et passa alguna cosa, una situació humana, que pot ser un, jo què sé, em surto del pim-pam-pum, encantat de la vida, i em ve una música, que això al cap del temps d'estar treballant amb aquest material musical, pues, igual que un pintor li vindran colors, o als de la ràdio us vindrà un text o una cançó per punxar, pues a mi em ve una cançó. La inspiració. Sí, una inspiració. Seria com un rampell musical que agafo i m'ho apunto amb un paper i un boli, o m'ho gravo amb el mòbil o el que sigui, i això és bàsicament la metodologia que he seguit per gravar aquest disc que estem presentant avui. Aquest últim, la recol·lecció, diguéssim. Sí, aquí és tot recol·lecció, excepte un parell d'autoencàrrecs que m'he fet, que són Botiga Normal, un homenatge a una botiga. Per què una botiga? Pues perquè en un poble peque despoblat i que no hi ha botigues, obrir una botiga és una canya. I després el No Callarem, que va ser arran de la crida que vam fer a la plataforma No Callarem. Setmana d'accions, No Callarem. Feu coses, penya. I jo vaig dir, vale, pues dissabte al matí tinc un forat, farem un rap. Un i va ser no va ser recol·lecció, va ser un autoencàrrec. Que si no me'ls fan, me'ls invento, perquè m'agraden molt els encàrrecs. Guai. I parante. Nosaltres amb No Callarem vam estar a Ripollet també oferint un programilla allà davant de gent i tot. Vale. Va ser molt xulo. Molt sí, important. Gran campanya aquella. Ha sonat aquí també el No Callarem, sí. Del Sisu. No sé si a Ripollet també, però com a mínim aquí a l'estudi ha sonat. Molt bé, pues, si us sembla posem una altra cançó. Com deia el Sisu, deu ser una cançó de recol·lecció. A mi m'agradaria que m'expliquessis, perquè tinc entès que també vas gravar un videoclip que ha sortit fa poquet allà a una fàbrica a Girona i així, que es diu Dies d'un impàs. No sé si és Girona o la Bisbal, no sé si m'he colat, però bueno, per allà dalt. Dies d'un impàs, també d'aquesta alegria subversiva, pues, el Sisu i la seva recol·lecció. Fum-li! Junts però separats vam fotre un salt en l'espai-temps, recordes, eren dies d'un impàs. Mentre la mainada revolcava d'alegria, tu pujaves. Si ens adormim trobarem la tristor de Girona, gris novembre i ponts de ferro fred reposen un silenci blanc com una esfera. Thank you. ansietat, angoixa, crits i mals de cap i canvis dràstics. Quotidianitat. Ens fèiem els forts, ens amagàvem les veritats que ens assetjaven. Estelles d'arbres caiguts. Si ens adormim trobarem la tristor de Girona. Gris novembre i ponts de ferro fred reposen un silenci blanc com una esfera sense broques. Parlant es torna boira el temps en un intent de tornar-ho a separats van fotre un salt en l'espai-temps, recordes eren dies d'un impàs. Molt bé, doncs tremenda, tremendíssima aquesta dies d'un impàs, no? No, mentida. Jo vinc d'un silenci. No, dies d'un impàs. Sí, ho havies dit bé. Vale, doncs dies d'un impàs, també des de l'alegria subversiva del Sisu. Molt guapa. Vols comentar una mica? Bueno, aquest tema és recol·lecció pura i dura. Aquest tema va venir, com tots els altres, excepte aquests dos que us he citat abans, han baixat aquí com si fos que tingués una impressora i racataca, surt la lletra i la música del tirón. I igual és dels temes que tinc més carinyo. Aquest tema pues, parla de la mort del meu pare. I penso que és important parlar de lo personal també, perquè s'aprenen moltes coses. A vegades ens volem encobrir o posar darrere del concepte, no? Això t'ho podria explicar, perquè la cançó si l'escoltes tampoc no és que ho parli explícitament, però sí que t'ho explico ara. I crec que és important doncs, remitir-nos, no sé si ho estic dient bé, remitir-nos als temes personals, perquè tots els tenim en comú i s'aprenen moltes coses. No? Llavors és una bala, remetre'ns, moltes gràcies, l'apuntador. I bueno, s'aprenen coses, jo tinc ganes d'explicar-ho. I quan? Bueno, jo què sé, si aquest tema ha de ser un tabú o una cosa així, pues, malament aniríem, no? Són coses de la vida quotidiana que són l'ús social, no? I quanta gent canta amb la màscara posada i li canta coses que no són i no sabem res d'elles. Bueno, ojalà que per lo menos tinguin un armari de la seva discografia prohibida que no ensenyen, perquè és que trist seria tenir ganes de cantar una cosa que no t'atreveixes, no? Yeah. De fet, la música serveix per alliberar-te. I pues, per això està, o sigui, si no doncs estem fent el camí inversa, perquè les coses o sumen o resten. T'has de vigilar el que cantes també, no? És un aliment. I enllaçant una mica justament amb això que deies, la següent pregunta era a què li cantes? De què parlen les teves cançons? O quin és el missatge que vols fer arribar? Pues mira, no és que hagi, no escullo els temes, hi ha penya que sí, hi ha moltes maneres de composar. La Sílvia Tomàs, per exemple, agafa, fa, té una llista de temes als quals vol parlar i es posa a rumiar, vinga, pues vull parlar d'això, vull parlar de l'altre, que és una de les metodologies que hi ha. A mi el que em passa més aviat és que tinc experiències personals que vull ensenyar i els temes no els escullo, sinó que m'escullen a mi una mica. Llavors són coses tan quotidianes pues, com un dia que estic superindignat i no vull callar, o com un dia que estic trist i vull parlar d'una mort propera, o que vull parlar d'una cosa més relacional o sentimental, diguéssim. Tots són coses molt quotidianes. Però són coses quotidianes i que et toquen, no?, d'alguna manera. És a dir, allò que et notes, que t'està tocant, que en aquest punt necessites parlar d'aquest tema i t'expresses sí, diria que això, diria no? Que li canto o composo als puntals de l'existència. O sigui, de les coses... T'ha quedat molt bé, eh? De les coses que aguanten, o sigui, que sustenten pues, l'existència, no? Les coses importants, les coses que a mi m'han transformat i vull que em segueixin transformant, no? O sigui, és com que vull amassar aquelles idees, aquells temes. És curiós que li diguem temes, no?, a les cançons, perquè realment són temes, o sigui, episodi vaig a parlar del tema, no vull callar, el tema, estic trist, no? I això és el que li canto. I tu el que fas són episodis essencials de la teva vida. Sí, és bastant biogràfic, però és que ja et dic que jo si vull entrar en lo social, sento que ho faig, que ho he de fer, que ho vull fer i ho desitjo des de lo personal. Sí, no, i està bé, vull dir, amb això, amb el tema de temes, de les cançons, sí. Molts cops és de... Molts problemes que té molta gent o que tenim en general és que dius... Estic trist. No haig d'estar trist. I et reprimeixes. Doncs no, estàs trist, per exemple, una de les maneres per prendre consciència que estàs trist és escoltar música que estigui parlant d'un tema d'aquestes trist i notar-te tu mateix i adonar-te de què està passant. I de la mateixa manera que trist, doncs enfadat, enamorat o el que sigui. Sí, és que t'ajuda a expressar-te, clar. I és essencial. És una de les maneres que tenim per trobar-nos a nosaltres mateixos, per identificar com és el teu jo i com està el teu jo, que és essencial. I ara estem parlant de música, però si tu estàs pintant casa teva, doncs tries uns colors, no?, perquè t'ajuda a expressar-te. O sigui, és que l'art és humanitat. O sigui, la música, jo sempre dic que la música té de tot menys música. O sigui, el menys important de la música és la música, en realitat, no? Sí. Seguim amb més preguntes. Bé, ja ho havíem estat comentant, a finals de l'any passat vas estrenar el teu primer treball en solitari, si no anem errats, que el disc còmic Alegria Subversiva, un àlbum que es complementa amb un llibre d'il·lustracions fetes per tu mateix. I vaig aquest top perquè vaig preguntar-li per si de cas, perquè a vegades és el típic que errem, però vas bé. Ho vam provant. I com ha sigut, doncs, aquesta experiència d'anar enregistrant aquest treball? Què t'ha semblat? Bueno, com ha sigut? Pues ha sigut brutal. Ha sigut un procés de... que, bueno, com ja t'estava explicant, pues amb un procés de canvis. A veure, jo vaig aparcar la música el 2012 o por ahí. Vaig intentar aparcar la música, més ben dit, perquè volia fer altres coses, com treballar la terra i dedicar-me més profundament a l'activisme. I vaig intentar aparcar la música i resulta que em vaig fotre a cantar i a ballar, no? O sigui que va ser impossible. Llavors, clar, des del 12 fins al 17 o por ahí vaig anar acumulant un repertori i pues, el que toca és treure-se'l de sobre, no? Perquè un músic quan grava i quan ho publica és quan ja pot canviar de fase, no? O sigui, no sempre tens aquell gusanillo d'aquells temes que... Si no et crema, no? Sí, has de travessar una mica les etapes i ha sigut molt guapo, ha sigut molt introspectiu. Això de fer un projecte en solitari és una cosa que estava com fugint de feia molt de temps, perquè em feia com una mica de mala espina, o em sonava una mica com egoista, egocèntric, no pot deixar, que té un punt que sí que ho és, però intento que sigui cap a l'individu i de manera saludable. I bueno, he hagut d'afrontar el fet de que tenia ganes, el primer, de fer concert sol, perquè amb el saxo era molt complicat i em feia com molta enveja la capacitat que tenien els músics, cantautors, diguéssim, o solistes, de muntar un pollo amb la seva presència. I jo vull fer això, no? Vull provar com m'ho monto. Vaig començar amb el saxo a fer experiments, però és un instrument una mica desagraït fora de la música experimental, de fer-ho. La música experimental és molt més agraït, però com amb la cançó, doncs un solo de saxo doncs una mica més complicat. I bueno, vaig començar doncs, a fer-ho amb la guitarra, en plan cantautor, i a maquetar-ho, a fer maquetes. I després doncs, vaig començar a gravar-ho sol. O sigui, és com que tot això va molt de vivències, perquè hi ha una lletra Vaig començar amb a Catalu i a gravar-ho sol i a tocar tots els instruments que sé tocar i els que no també, perquè he començat a tocar el baix, per exemple, o a part de cantar, i ha sigut molt agraït i molt, molt terapèutic. O sigui, l'has anat produint tu mateix i has anat fent una mica aquest procés de producció, és dur, però... Arranjaments i tot. Inicialment sí, sí. O sigui, inicialment composició, arreglos, arranjaments i interpretació ho he fet jo. He estat buscant penya que m'ajudés, però com que no volia músics sinó persones, i si no sortien les persones em negava a buscar músics, doncs tal com han anat les coses jo no tenia freno, he anat gravant sol, hi ha col·laboracions, la Sílvia Tomàs m'acompanya, l'Antonio Capuertas m'acompanya a la bateria, la Sílvia fa els coros, i bueno, alguna col·laboració més espontània, com el Quim Ramos a la guitarra o l'Ivon Navarro al violí, però és molt d'un treball a casa, que això també ara avui en dia doncs, amb la tècnica que tenim i l'informàtic amb quatre coses també és un programa de ràdio, no com aquest, o un disco com aquest altre, i bueno, això ha sigut molt diferent, no? De com jo estava acostumat a anar a un estudi, el dimarts graves guitarres, no? I bueno, doncs potser no tinc el dia. Ja. Sí, sí, tens la pressió i gastant, perquè saps que val una pasta o no, o que és el temps de la gent. Que, sí, clar. Sí, ara mateix amb els diners que val gravar un estudi, pues et pilles un ordinador per tota la vida, no? Sí, sí. I ha sigut un autoaprenentatge perquè també he après a editar àudio, o sigui, ha sigut una universitat. Aquest disco per mi ha sigut una universitat. Genial, perquè són hores i són hores que has de posar a fer per aprendre com mesclar o com fer totes aquestes coses. Però en el fons, vull dir, és super gratificant. És aquests punts de que estàs aprenent. Sí, i li he d'agrair al Diego Pedragosa, el meu superamic, que és el productor de tota la vida i músic que m'ha acompanyat amb el saxo i altres instruments, que jo li vaig dir, jo sempre he gravat a casa seva, no? I li vaig dir, ostres, tu, que tinc un altre repertori que vull venir a gravar, i em va dir, ja està bé de venir a casa. Ara et pillaràs un ordinador i te gravaràs un disc, xato. I el gravaràs tu. Està xupat, ja veuràs, rec, play i pelante. I li estic molt agraït perquè m'ha empoderat molt, no? Sí, ha sigut ja et dic, una universitat. Molt bé, doncs jo em sembla que ara et canviaré una miqueta de tema, perquè hem parlat d'aquesta alegria subversiva i hem parlat de moltes facetes teves, però volíem endinsar-nos una miqueta més en aquesta faceta de dibuixant. Explica'ns d'on et ve i com és que et motiva tant també fer de dibuixant il·lustrador. Pues mira, això va ser anterior a la música. O sigui, jo des de peque el que em motivava era dibuixar i pintar i enguarrar. O sigui, la veritat és que soc una mica... aparatós, o sigui, necessito embrutar i molts papers per guixar i, bueno, pues allà en aquella etapa de la vida doncs, la meva manera d'expressar-me el dibuix, de fet, quan vaig marxar de casa i em vaig anar cap a Olot a estudiar Belles Arts, que més que estudiar vaig fer campana, però va ser igualment fer campana de Belles Arts, que no és el mateix fer campana de Biologia o d'altra cosa, ¿vale? En l'ambient estàs i res, pues... al trobar-me amb la música i amb aquest timo del que vols ser de gran i especialitzat i tal, ho vaig aparcar. També recordo un consell, entre cometes, d'un adult, això és una de les vinyetes que tinc al Discòmics, si el veieu, que diu, què vols ser de gran? Dibuixant de còmics. Jo en conec un i es fot de gana. I això és el que em va dir un adult i li dedico aquestes paraules. Moltes gràcies, xato. Sí, res, i ara al final, pues, com que això anava d'expressió de llibertat i de palante i d'acceptació de qui ets i com ho fas, perquè venim al món amb el que tenim i tenim aquest moment, no tenim res més i li hem de fotre canya amb el que tenim i sempre estem esperant el dia de demà quan en sàpiga, quan m'ajubili, quan no sé què, quan m'atregui el carnet de què. O sigui, dibuixar pues, és moure la maneta amb un boli i guixar un paper i si tu ets franc i t'expresses i et quedes a gust i a la gent a més li agrada i si no és igual, doncs perfecte, traurem un llibre de dibuixos, jo que sé. I com que penso que és acertat el camí de no dependre econòmicament de la teva activitat artística, perquè és una cosa que fas, és tan important, o sigui, tan fonamental, doncs això em té molt tranquil, o sigui, jo puc vendre un llibre o no, i a més treballar amb els de goma, que és una canya, i a nivell artesanal, doncs ara si volem 25 còpies les farem, no m'he de menjar un palet de no sé on, i llavors pues, dibuixar i pintar pues, ve d'això, de la infància, i recentment recuperar-ho. Que guai. Jo, de fet, ho volia comentar, però ho has dit tu ara, que una cosa que em sembla rellevant d'aquesta alegria subversiva, no?, és aquest format discòmic, ja no només per la teva faceta de dibuixant il·lustrador, sinó pel procés que ha implicat també en Bauma de fer-ho tot al poble, no?, que el taller està allà a Ses Oliveres, que de la col·laboració amb diferent gent, que no sé tu com ho has viscut, i bueno, la petita part que jo vaig participar m'ho vaig passar molt bé, I bueno, no sé, com que també tenia ganes de destacar-ho, no? que és un llibre així prou bonic, que no és un disc com qualsevol altre, diguéssim, que hi ha més coses. Ha quedat molt bé, jo estic molt content d'haver corret amb vosaltres, els de Bauma, els Baumans, i res, sí, com dius, és un projecte molt local, estic molt content de viure en un poble peque, perquè trobo que és ideal per enfortir les relacions, per l'autoorganització, i a més que tinc la sort que hi siguin els de Bauma. I res, l'experiència ha sigut molt guapa, molt propera, a més el que dèiem, no? De currar amb persones i no amb un editorial, no? Que estàs allà enviant-te correus amb algú que no l'has vist mai, pues, hòstia, és una penya que fan això i que tens a prop i no sé, si els de Bauma tinguessin un restaurant, potser haguéssim tot un menú. Jo, a mi m'interessa més, no? També sempre li explico al meu profe de Kung Fu, jo faig Kung Fu perquè ho fas tu, si féssim béisbol jo faria béisbol, no? Perquè vull currar amb tu, saps? Que gran. I bueno, ha sigut molt guapo. Jo vaig dibuixar en blanc i negre, la Ivonne Navarro m'ha posat el color en algunes làmines, mm-hmm. perquè al final va dir, pues, això està molt guai en blanc i negre. Sí, perquè et volia preguntar del disc còmic, la part del còmic segueix algun fil conductor o no són vinyetes per separat? Com... Són, a veure, són les cançons il·lustrades, alguns temes sí que són més seguint la lletra. Bueno, de fet, tots tenen, diguéssim, que tu podries anar girant pàgines i anar llegint mentre les escoltes, però tampoc està pensat per fer això. Hi ha molts estils de... Bueno, molts no, perquè no hi ha tants temes, però hi ha diferents estils de dibuix. N'hi ha que són més en plan vinyeta, globo de text i tal. N'hi ha que són més així, més marranos, grafiteros. És bastant eclèctic. Jo m'identifico amb això. Molt bé. Doncs, si et sembla, anem a fer un altre tast d'aquesta alegria subversiva. Anem amb la cançó Moriré de vergonya, que també ens agradaria que ens expliquessis d'on surt o com la vas crear. Pues mira, aquest tema és del 2012, en un moment que me'n vaig anar amb una gent a muntar una ecoaldea directament. Wow. I és el meu tema del 15M, una mica també. Molt bé, doncs si us sembla, escoltem-la. Els insubmisos que no han passat pel tubo de l'estat, en tots els rastafaris amb roba de soldat, en totes les gallines que han dit prou i no han posat l'ou, que les seves idees no les paga cap més sou. En tots els militars que el fusell no van agafar, el dia que el pillat de turno va voler atacar, en tots els capellans que la sultana van cremar, quan van baixar del barco per ensenyar qui era Déu. Cops de pal, tots aquells cantants que no volien afinar, res més que les paraules, que la resta ja vindrà, el gos que no vol pinso i el gat que es vol suïcidar, que n'està fins al monyo de viure segrestat. Canto per tots ells, moriré de vergonya, veig que de pena. Ells, moriré de vergonya abans que de pena. Tot penja d'un fil, llàgrima cau, rega la terra. I el poli que no és poli, ni que visca sota el pont, que les seves idees no les paga cap més sou. Els companys que la llauren, tot el sud és mexicà. A l'exèrcit feminista d'alliberament nacional, sudaques, estudiants, cuts, la gent omplint les places d'assemblees populars, patada al cul d'un jeta, sortir de l'armari, meditar o deixar una substància o una actitud que et té pillat. En tots els que correu de gratis pels moviments socials, en tots els que passeu gana i no n'hauríeu de passar, en tots aquests que el deixo i no m'hauria de deixar. Jo els canto aquesta cançó per no morir de vergonya en un racó. Moriré de vergonya al pim-pam-pum amb el Sisu, tot una joia. Jo he de dir que abans li deia al Sisu fora de micro que és la primera cançó que li vaig sentir cantar i també crec que és de les meves preferides de, del teu repertori, que ara deies que igual la traureu, però, però a mi m'agrada molt. M'agrada que t'amori. Pues sí, bueno, el que estàvem dient ara, no, quan, mentre sonava, és que quan publiques algú, la gent no és quan ho sent i ho té com per nou, mira que, el que treu aquest, no? Però clar, tu ja caducat, jo quan és com que bueno, quan pareixes ja s'acaba l'embaràs, no? I no sé. Sí, segurament serà un dels primers temes que traurem del rapper, sí, perquè estem fent coses molt diferents. Tinc ganes que ho sentiu en directe. La veritat que està molant. Molt bé. Pues mira, ara per canviar una mica de tema, tot i que va enllaçat perquè d'aquesta cançó també es va fer un videoclip, doncs era per preguntar-te pels videoclips, perquè sé que amb aquesta Alegria Subversiva vas preparar diversos videoclips. Ara al novembre es va estrenar el Carta de Manta, la de les contradiccions socioafectives, amb l'Antonio Puertas, l'Aurora Sarcán i l'Eduardo Laborda. També ara fa res la que hem posat abans, la de Dies d'un impàs, també el vas publicar fa poc. I bé, era per saber com és l'experiència d'enregistrar un videoclip, ben bé quants has fet, si se n'ha d'estrenar algun altre. Pues bueno, l'experiència és molt xula, tots els vídeos són diferents, però tenen en comú que... O sigui, jo al principi volia fer com una sèrie de... A veure, jo m'he tirat com un parell d'anys preparant tot això, com amb un pack, no, de llibre, de dibuixos, de cançons, de vídeos i tal. I al principi pensàvem amb l'Eduardo Laborda, que és el meu amic i el company que em fa els vídeos, de fer una sèrie com de tres vídeos que tinguessin a veure entre ells, amb una estètica similar i tal. Al final no va ser possible, però vam conservar l'esperit una mica de que fossin videodances, no? Perquè jo ara també estic ballant, en plan freestyle, improvisació, no sé com dir-ho, ja li poseu etiqueta si voleu. I tenia ganes de que hi hagués un vídeo sol, un vídeo a duo i un vídeo amb un col·lectiu, no? Llavors el Dies d'un impàs, que és el tema aquest més balada que hem sentit abans, és el tema que apareixo sol, ballant en aquesta fàbrica abandonada que comentaves. I bueno, pues ha sigut un procés de jo tancar-me en una sala a ballar, a filmar-me i a veure com m'expreso, què vull treure d'això. I bueno, ha sigut molt, molt guapo, he après moltes coses. Jo és que com que no m'agrada estudiar por ahí, pues estudio a casa, i em poso excuses i dic, va, pues filmaré un solo de videodansa, no? I pues així m'aformo i aprenc coses. Molt enriquidor. I espero pues anar-me fent persona, no? A base de fer coses d'aquestes. Llavors l'altre del duo ha sigut amb l'Aurora Sarcán, que insisteixo en que jo busco persones i tal. Jo sabia que volia ballar a duo amb algú i de repente l'Aurora, que és una companya del poble també, em diu, li estava explicant aquesta pel·li i em diu, hòstia, jo m'apunto, però jo no ballo tampoc, eh? Jo dic, no, tranqui, jo tampoc, però el que podem fer és aprendre junts, no? I vam començar a assajar, amb l'Aurora ha sigut molt guapo perquè hem fet assajos setmanals bastants mesos, ens hem format amb això i, bueno, i amb l'Eduardo Laborda, com us comentava, doncs hem estat pol·lulant per diferents espais, doncs bàsicament ballant en espais diferents amb pilotes pintats de colors, o sigui, més no n'he sabut fer més, no ho hem sabut fer millor, no? Perquè do it yourself, no? Sí, ho volíem fer així de tal qual, és que això és fer vida normal, a veure, no... Però bueno, en fi, un vídeo bastant experimental per una cançó bastant tradicional. Això és un contrast que ens agrada, no? Com ha quedat, és una cançoneta que té tres acords i una lletra i dura tres minuts, que es diu Carta a la Manta. A Manta li dic que m'invento aquesta paraula com a femení de l'amant. Carta a la Manta. I contradiccions sexoafectives, no? Del que parla, doncs, és de la menjada de tarro que tens, doncs, quan estàs pillat amb algú i això, com ens ho muntem i què fem i prosico, no? No sé què. I estem traient tot aquest tema, no? Després, amb els de Bauma, en el taller hem gravat un vídeo que està pendent de sortir. Sí o no? Sí, està pendent de sortir. Està al caure. Ja. Això s'haurà de veure. Sí, us ho enviaré. És precisament del Morir de vergonya abans que de pena, aquest tema que hem sentit ara, que senzillament volíem pues, filmar-nos a tots allà dintre del taller de Bauma, allà on està ara mateix la Lola, que va ser la que va tenir la idea, que està posant llibres, que li envia una abraçada. I res, pues, ens vam passar teta. Va ser molt guai. Aquest és el tema que estem més en col·lectiu, diguéssim. I res, i llavors va venir de Penalti, el No callarem, que ja us explica que és un autoencàrrec Penalti, i llavors el Penalti vaig anar amb dos dels músics de Chet Baroski, el Dani i el Marcel, que es van després de Chet Baroski es van començar a dedicar a l'animació, i vam estar xerrant amb ells i vam dir, va, doncs fotem un vídeo de dibuixos animats. Wow. Amb el No Callarem, i allà el tenim, que de fet va ser el primer que vam treure el 12 d'octubre per celebrar l'animalada aquesta, i res, pues, aquests són els quatre vídeos. Molt bé. Molt bé. I doncs estem segurs que totes les nostres oients voldran saber quins plans de futur tens cantant i com, o sigui, com a músic, com a artista. On et podem venir a veure en directe? Pues mira, precisament aquest diumenge 24 tenim un bolo a Sant Antoni de Vilamajor, al Parc de Can Sauleda. Toquem a les 12 del migdia. I bueno, l'Ateneu de Vilamajor està organitzant aquest cicle de música d'autor, que nosaltres tanquem. Tanquem el cicle. I que estem encantats d'anar cap allà. A més, els bolos amb horari vermut ens agraden molt. Estem una mica cansats de tocar a les 50.000 de la nit, quan ja tothom pues, té una atenció dubtosa, diguéssim, i nosaltres mateixos estem bastant patats de tot el dia. I res, tinc ganes que vingueu, perquè està canviant molt. Ja us he dit que ara tinc un grup molt guapo. Tot això que estem sentint avui ho vaig fer bastant sol, amb l'Antonio, que em va ajudar amb la mescla i amb les bateries, però com que va començar amb el projecte, diguéssim, ja quan estava composat i arranjat. I ara tinc un grup, no tinc el gustasso de poder remenar els temes amb gent que porten els seus feelings, que són diferents, i ha canviat bastant. Ara tinc, doncs és un so de grup i és una cosa que és sorprenent, no? Que a mi em sorprèn. A mi m'agrada tocar amb penya que pugui aportar els seus arreglos i la seva personalitat perquè em sorprengui, no? Perquè bueno, doncs m'agrada tenir un so de grup i crec que el tenim i està guapo, m'agrada molt. Jo vaig veure l'Alegria Subversiva a l'Ateneu de Barberà, que ens vas venir a fer un bolo amb el Dani Castro, que també va estar per allà cantant el seu bon rap. I amb horari vermut també. I amb horari vermut, que va condir molt, la veritat que sí. Va ser molt guapo, ens va passar molt bé. Mira, jo vull aprofitar aquest moment per fer falqueta. D'una banda, perquè veig que t'agrada l'horari vermut, dir-te que també això el 16 de març que farem el programa 300 i passaran un munt de bandes aquí, estarem des de bon matí, des de les 10 del matí aquí fins al vespre, i que si et vols passar hi haurà el Dani entre altra gent i segur que trobarem algun moment perquè diguis la teva també. I en el que comentaves de Sant Antoni, que toca a casa, doncs volia afegir que serà a les 12 del migdia al Parc de Can Sauleda, i que s'emmarca dins d'un cicle que s'ha fet durant al llarg del febrer de cançó d'autor, on ha passat la Sílvia Tomàs amb el trio, també ha passat una gent que es diu Walla, i també a Paradoxus Luporum, i es tanca aquest diumenge amb el Sisu, que ens fa molta il·lusió. I ja està, fins aquí la falca, ja que avui no fem agenda, bueno, doncs convidar-vos a totes. Ara aprofito jo la falca, li envio una abraçada a en Joan Pedragosa, en Joan Enciam, que em dirà, ah, cabron, això no sé què, pues te jodes, ets el millor, ets el millor agitador autogestionari cultural que conec, i jo t'ho dic aquí a la ràdio, vale? Salut, sí. Joan. Tot aquest cicle l'ha mogut sobretot el Joan. Sí, sí. Molt bé, i també per acabar la ronda de falques, jo també volia acabar amb una miqueta per complimentar la informació que donaves tu, Eric, del bolo del dia 16, que ens farà molta il·lusió que vingueu a acompanyar-nos. Seran 10 hores de música en directe de 12 a 10 del vespre, així que a partir del vermut ja podeu venir, tarda, vespre i nit. I bueno, les bandes que hem convidat serà la Bren, que portarà el seu rap a aquesta gran FEMSI de Barcelona, Erràtic, que ens porta el seu punk del Maresme, Pogo sobre mi madre, que és una cantautora punk de Barna. Veurem, no? Sí. Sí, sí, sí, sí. Segur que hi serà. Que cabrons. Sant Andreu, no? Era, em sembla? Sí, diria que sí. Sí. Hi ha una cunyeta, Sisu, perquè estava convidada a venir en directe un dia i va haver I no va poder. Un lio. Estava de colònies. No va poder venir al final. I llavors, bueno. És una cunya històrica del programa. Sí. Però des d'aquí tot l'amor i l'esperem amb moltes ganes. I tant que sí. I tant que sí. Diria que cobrirà la ronda. I també tindrem les Penques DS, que és una banda de punk rock eròtic de Terrassa, a més dels amics de Pache, la banda de rap del Vallès. Yeah. Tenim la sort també de tenir a Bios Bardos, que és un projecte nou, relativament nou, que ve de Terrassa i de Terres Galaiques, i que està integrat per un parell d'amics dels ex Resiliència, i fan la seva banda galaico-egarenca de taverna. Resiliència, de Sigelpa. No, perdó. Exigelpa. Sí, Resiliència ho deia perquè també són els propers que passaran, rap des de Manlleu i Castefa. A més, hi haurà el punk rock subversiu des de Vilanova i la Geltrú de la Brimo, la Brigada Moreneta, l'acústic punk des de la Sardenya del Sebe, el cantant Dina Restabili, el punk old school de Sardanyaca del Bayula dels nostres amics i germans Morapio Loco. Morapio, encara. Sí. a més tindrem la cura, aquesta espectacular FEMSI de Barcelona, que fa rap, i per acabar la festa, Magenta PDS. O sigui que el dia 16 serà un gran dia i esperem que ens acompanyeu. El cartell fa caure de cul a terra, eh? Sí, la veritat és que ha costat la vida arribar a poder tenir aquest cartell perquè ens han dit moltes bandes que sí, però moltes no ens han pogut dir que sí i ens ha costat bastant arribar a tancar totes aquestes bandes i solistes i la veritat és que estem molt, molt orgulloses del cartell que ha sortit i de com s'està fent. Deixa'm felicitar la gent que s'ha encarregat de lligar-ho tot. La Júlia, no, deies? Que jo no, de les quals jo no em formo per en absolut. Bueno, la Júlia ha fet el cartell i entre uns quants hem estat buscant bandes i tal. La Noe també ha participat en la recerca de bandes. Una feinada increïble des de fa mesos. Sí, la veritat. Moltes felicitats sí. Perquè us ha quedat rodonet. Mm. Sí, hem après una cosa que és que si ens remeten al mànager és que no vindran. Exacte. Això sí que ho hem après. Molt bé. I res, Sisu, tens algun tema que tinguis inquietud per parlar una mica, t'hagi quedat aquí amb ganes de que comentem una mica, ja que estem amb els micros oberts. Bueno, estem dient bastant tot, eh? Estic molt agraït perquè esteu aprofundint un piló i és un gustasso poder explicar tot això. Puc afegir que Alegria Subversiva és el nom del projecte aquest. Uh-huh. És una mica com una traducció de ràbia positiva, podríem dir alguna cosa així. Uh-huh. Vale, perquè jo quan estic així com de mala llet m'entren ganes de fer coses. I crec que és com una línia, jo per lo menos per mi, i que m'agradaria que fos amb la penya, doncs de seguir, no? Que la nostra creativitat és el que ens allibera, que aquesta lluita és una lluita creativa, no? O sigui, és anar a fer coses, anem a muntar una ràdio, no? anem a fer coses. I bueno, bàsicament pues, l'odi, diguéssim, el transformem en amor i en creativitat i ho petarem. O sigui, l'autoorganització va per aquí. Jo penso que les llavors que podem plantar que creixeran segur són des de l'alegria supersiva aquesta que a mi és la manera que se m'ha acudit del nom que se m'ha acudit de posar-li i que res, que crec que molt amb això, no? Amb la nostra creativitat, amb la nostra organització. Uh-huh. I que des de lo personal podem entendre'ns molt i pues, buscar tot allò que tenim en comú i deixar-nos de tot el que no tenim en comú. És la millor manera de combatre aquest sistema que ens està oprimint i que això ja no té nom. O sigui, que hem arribat a un punt tan bèstia que no li penso ni dedicar un minut perquè això és un apocalipsi en tota norma. No hem viscut mai una crisi de valors i ètica i social com la que estem vivint ara mateix. És, ja per, és per flipar elevat a la mil. I bueno, jo evidentment que convido a tothom i animo a que tinguem una alegria subversiva i una creativitat i un amor que per un tubo i que amb això ho petarem segur. I tant. All right. I tant que sí, moltíssimes gràcies. Recordeu que el trobareu tant a Facebook, Twitter i Instagram, si no ens equivoquem, i a la pàgina web sisu.casa. Moltes gràcies per passar avui pel Pim Pam Pum, Sisu. Pues gràcies a vosaltres per tenir aquest programa de ràdio tan guapo i amb 10 anys i pico i amb 300 programes menys un i tot això, perquè estic molt, molt content que hi hagi gent com vosaltres que fa coses tan autèntiques. Moltes gràcies per convidar-me. És casa teva. Olé. Quan vulguis, sí. I ens acomiadarem del Sisu amb un parell de cançons més i convidar-lo a que es quedi amb nosaltres a gaudir de la resta del programa. Mm. I bé, les cançons que ens oferirà seran, si et sembla bé, amb la versió del Cant dels Ocells. No, primer tirem la enllaunada, no? Sí? Doncs clar, tirem així ja tens de preparar el saxo, tranquil·lament. La que es diu No callarem, si l'enllaunem i així ens anem preparant una mica. Vale. No callarem. No, no. No callarem ni sota aigua. No callarem. No, no. La vostra censura ens alimenta l'esperit. No callarem. Per això pots cremar-me la guitarra, pots xafar-me els altaveus, però no pots canviar d'idees a milions de portaveus que senten coses, respiren, s'inspiren del present. Som la gran banda sonora, som soroll en moviment. Farts d'aguantar les mentides, injustícies, timos, farses i muntatges policials. D'aguantar com empapelen bona gent a les manis. Si l'agulla la comencen sempre polis infiltrats. La tristor de veure perseguits els companys que es limiten a cantar la realitat. Dona molt bones idees a les ments més creatives i genera antipatia per la casa real. No callarem. No, no, no. No callarem ni sota aigua. No callarem. no sé ni on mirar. No callarem. No, no. No callarem ni sota aigua. No callarem. Quina vergonya, tio. Vaya tela. Xupòpterus, no teniu res a fer. El vostre vell imperi s'ha quedat obsolet. Ja podríeu anar fent les maletes reals. Us desmunta el xiringuito, la gent no us traga. Us volem veure jubilats en un barri de xavores. Serà molt instructiu, aprendreu moltes coses. Tindreu molt de temps per reflexionar i llegir. Aconsellem venes abiertes d'Amèrica Latina. Genocides centenaris, sou uns cracs de la misèria. Us molesta el que penso? Si és el que tothom pensa. Hereus d'una corona amb molta tacada de sang. No ens fareu callar, farem vida normal. No callarem. No callarem ni sota aigua. No callarem. No, no. La vostra censura ens alimenta l'esperit. No callarem. No, no, no callarem. No callarem ni sota aigua. No callarem. No, no, no vam. No vam néixer pas per això. No callarem. Molt bé, doncs... Ara... No callarem. No callarem. I ni tant. Sota aigua. I què ens queda? Què ens queda? Sisu, què ens vols presentar ara? Bueno, pues com que m'heu convidat a que faci alguna cosa en directe que m'agrada molt, pues us vull ensenyar el que vaig estar preparant i vaig presentar en aquesta última trobada que va organitzar l'Assemblea Pagesa i altres col·lectius, una trobada que es deia Sabers Populars i Llibertat d'Expressió, arran de tota aquesta opressió que hi ha de les teràpies alternatives i de les plantes medicinals i tal, unes ponències que van fer la Teresa Forcades, el Josep Pàmies i altra penya, i vaig tenir el gust d'obrir la sessió amb el saxo, i em van dir, bueno, fes el que vulguis, i vaig triar el Cant dels Ocells, wow. Una versió freestyle, free jazz, digue-li com vulguis. Versió naca. I bueno, us explico una mica, doncs tu agafes una melodia i li dones voltes i la amasses i bueno, te la fas teva, no? Una mica el jazz és una... Bueno, el jazz són diverses coses, una estètica en concret, però també és una manera de procedir en la música, que és doncs, que cada cop que la toques diferent. I bueno, us tocaré bàsicament una melodia... Fes una, com, no sé, una deconstrucció del Cant dels Ocells o alguna cosa així, no sé. El Cant dels Ocells de tota la vida, però amb aquest punt d'improvisació. Molt bé, doncs moltes gràcies. I tant, moltíssimes gràcies per haver-te animat a portar l'instrument i tocar alguna cosa, perquè t'ho vam comentar, aviam si t'animaves, i era una cosa que no sé si gaire gent s'anima així en fred de dir vinga, va, sí, tocarem directe. Bé, per això estem. I tant, i és, esperem que ho disfrutis molt. Molt bé, doncs som-hi amb el Cant dels Ocells del Sisu. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans, a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Molt bé, doncs continuem aquí als estudis de Ràdio Trama, continuem en aquesta edició 301 del Pim Pam Pum. Amb... Excel·lent, deixa'm dir, abans de continuar, sí. Excel·lent aquí la, amb el saxo. Tremenda, tremenda versió del cant dels ocells per part del Sisu per acomiadar-se de nosaltres. Seguim amb més programes, seguim amb aquesta edició, com dèiem, del Pim Pam Pum. Donarem pas ara a la música enllaunada. Eric? Sí, deixeu-me dir que això, que moltes gràcies per venir i per l'entrevista, Sisu, hem estat molt a gust i res, que ara farem una mica com el programa, com fem normalment, però que òbviament, Sisu, estàs convidadíssim sempre que hi hagi els micros oberts, pues, a comentar la jugada, la música que anem posant o el que se t'acudeixi pel camí. I tant. Pues, ets un més. Pues parante, merci. Venga, pues. I tant, i quan estan tancats també, que sí, clar, també clar. És una altra cosa que anem fent, que clar, no ho sentiu. Si voleu viure, heu de venir aquí. Ara. Convidats esteu totes. I tant. I això, doncs endavant. Molt bé, doncs amb què obrim foc a nivell de música pròpia del Pim Pam Pum, Ricky? Vinga, va, obriré foc amb una cosa pillada al vol, que és el Baltònic. Ah, mira. Que sembla ser, és que no ho he pogut escoltar, però sembla ser que ha tret disc. L'he punxat allí i he vist que era els 30 i pico minuts tot del tirón, per tant no estava tallat per peces, i òbviament no he tingut temps de mirar-m'ho més. Però és que a part de penjar el disc sencer, també ha penjat una cançó, que és aquesta que us presento, que es diu Jota Bordalàs, escrit així, les A són números 4 i la S final el símbol del dòlar. I res, mira, amb això escoltarem perquè per lo que veig tampoc no ho escolta vosaltres. No, pas, no, la veritat que no. Pues a veure el Baltònic que ens ofereix des de Switzerland, que és com es diu la cançó aquesta. Catem-la. Quieren verme entre rejas es ofecas, lo sueñan, me cago en la boca del amo al que veneran. Elegancia, hay torsena, si la palmo mañana hay que morirá de pena. De ti quién se acuerda, murió nuestro idioma al cerrar esa puerta, pero ahora se vive mucho mejor con esta conciencia. Guajo, rappers que pan de poses y luego ni tosen cuando les grita el de su empresa. En mi currículum terrorismo, injurias y paciencia por no haberme inmolado con C4 en la audiencia. No cambiaré nunca hasta que me mate el estado un tiro en la nuca. Extrañas circunstancias y nadie hace preguntas porque la respuesta duele mucho más que las dudes, aunque algunos las preferimos y morimos sin la vergüenza de quien le mienta un alma desnuda. No quiero volver a verte más, me dijo, siendo su hijo. A día de hoy no sabe ni si respiro, aunque piensa en mí cuando sale una noticia y se desquicia con el dinero que manejo. En esa entrevista me preguntaron mi ideología, le dije aprovecharme del sistema que fatiga. Se anda al polo, la costa y fila, compraba al que lo roba para dar de comer a su hija. Pero en eso no se fijan, sabandijas, enseño lo que quiero de mí, no lo que tú digas. Por eso es vacilo como Fidel en chándal Adidas, esquivando las trampas de esos policías. Vivo al día, nevera vacía, maleta hecha, mañana podría estar en Suiza. Me escapo como el Chapo, dicen que mi última novia me está buscando y me suena raro. El Toni, com sempre, posant els punts sobre les is, aquí al Pim Pam Pum, ha obert la primera ronda del programa habitual al mestre de tecles, de manera excel·lent. Molt bé, des de Bèlgica o allà on estigui, esperant que solucioni la seva història, ens va deleitant amb música des de la distància, i és fantàstic. Guapíssim, li ha quedat. Felicitats, Pau. Molt bé. Doncs ara és el torn del mestre Eric, que tira també la seva primera bala d'avui. Pues mira, avui com que són dos cançons i és tot una mica raro, vaig directament al post, vale? Bé, Postees ja. Sí. No i és una mica previ, no. Eh? No hi ha temps per no, fer no prèvies. Hi ha prèvia, no. I era una mica també pensant en el Sisu que venia i una mica amb el que parlàvem abans de tarannà i grups així més, que jo he dit, experimental o eclèctics. Us porto els The Taxpayers des de Portland, Oregon. Des del seu CD que té un nom llarguíssim del 2012, perdoneu, que es diu God Forgive These Bastards, i segueix el títol, però bueno, així ho trobareu. Us porto un tema bastant interessant, jo he trobat, que es diu Atlanta's Own. És molt guapa per ser post, eh? Super eclèctica, tio. Sí. Com mola. Sí, aquest rotllet, no? Amb el saxo tranquil·let, després l'acelerón, l'entremig, no? Així una mica progressiu. Home, però tenia com molts capítols, no? Sí. No era dos capítols, no, era un llibre sencer. Increïble el que es pot fer en 3 minuts, no? Sí, sí. Però res, eren els Taxpayers des de Portland, des d'aquí, molt recomanable. Molt bona, molt bona. Excel·lent la troballa, com sempre, del mestre Eric. Aquí ens dediquem a això, a buscar allò que gairebé sembla que no existeix i us oferim amb tot el goig. Ara és el torn del Pau, que tira la seva primera bala. Sí, i ara ho estava pensant i sembla que ho hagi fet amb conya, però us porto el piso. El piso? Clar que sí. Andalús. Andalús, sí, però de Cai. Amb les, de Cai. De Cadi. amb la seva banda Rebeca Puesta. Oh, un altre cop, un altre cop. Com ens agrada, eh? Últimament, sí. I estem agafant el gustillo bo. Ja us vaig avisar que em va agafar molt fort i m'agrada molt. De fet, estava buscant guitarra, ara mateix, em sembla, pel que va dir, que és molt actiu a les xarxes socials, pel que hem anat veient. I res, ho dic perquè si algun guitarra té ganes d'anar o se'n va a viure a Càdiz alguna cosa i té ganes de tocar amb ell, doncs segur que està encantat. Bé, em deixo de rotllos. El tema aquest que porto és Talego i una mica vaig monotema avui. I va bastant de... No sé si vist des d'alguna experiència personal d'algun col·lega seu o no, però tenia ganes de parlar sobre el que se sent estar en una presó. A les presons, eh? I ho deixa anar claríssimament i amb tota la força i tal que el caracteritza. Vull dir, pur punk, la veritat. Molt bé, doncs. Sí, sí. I si voleu, doncs l'escoltem. Vale. Pisso. Uau! Abajo los muros de las prisiones. Desde luego. Los muros. Los muros. Hi ha un moment que ja no sé vocalitzar. Era flamenqueada, eh? Sí, és que m'he oblidat de dir-ho un altre cop que sí, que és flamencore, com li diu ell. Flamencore, ah, que ben trobat. Encara que el core estigui per la seva absència aquí, gairebé, però sí, és flamenco mesclat amb punk i a passar-ho bé i donar la talla, clar que sí. Molt sí, bé. Manolo, levantar la cabeza. Que cabron. Molt bé, doncs jo us canviaré una miqueta de registre, si em permeteu. Us porto... Clar que sí, home. Us porto una banda i una cançó que reconeixereu totes, ai, però... Mare Déu. Sí. Ai, mare Déu. Esto és un temón. Jo avui he vingut amb un parell de temons o tres i ja veurem quants tiro. Són els Molotov, aquesta banda mexicana de rock formada el 1950... 1995, perdó. Ui, 1950. No, 1995 i conformada pel Miki Huidobro, l'Ismael Tito Fuentes, el Randy Ebraic i el Paco Ayala. És un temazo que dedico especialment a la meva estimadíssima Noelia, la meva companya de vida, que sempre li dedico una cançó i li envio un fort petó des del Pim Pam Pum, que sempre la trobem molt, molt a faltar. És un temazo que van treure des del seu LP en directe per la MTV, en Unplugged, el Desconecte, que el van registrar pues, no fa gaire, el 2018, vull dir que no fa pas tant, per ser els Molotov, i és el temazo que la majoria de gent ja coneixeu, que és aquest Give Me The Power. Molt bé. La policía te está extorsionando, dinero. Pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, ladrón, es tu culpa, dale gracias a la que te carga. El problema de raíz, cambiar al gobierno de nuestro país. A la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo. Yo ya no soy un pendejo que no guachas los puestos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza. Nadie hace nada porque nadie le interesa. La gente de arriba te detesta. La más gente que quiere que caigan sus cabezas. Si le das más poder al poder, más duro te van a venir a coger. Que fuimos potencia mundial. Somos pobres, nos manejan mal. Dame, dame, dame todo el power. Para que te demos en la madre. Give me todo el poder. Para que andamos a tu poder. Dame, dame, dame, dame todo el power. Para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I am como la un joder. Dame todo el poder. Dame todo el power. Dame todo el poder. Nacimos donde no hay que comer. No hay por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer. Nos pintan como unos huevones. No lo somos. ¡Viva México, cabrón! Se sienta el power mexicano. Se sienta. Que se sienta. Todos juntos como hermanos porque somos más. Jalamos más parejos de por qué están siguiendo a una bola de pendejos que nos llevan por donde les conviene. Y es nuestro sudor lo que los mantiene. Mantiene comiendo pan caliente. Ese pan es el pan de nuestra gente. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around to joder. Dame todo el power para que te demos en la madre. Give me todo el poder. So I can come around to joder. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. El pueblo unido jamás será vencido. El Tito y el Guido jamás será vencido. Si les das más poder al poder, más duro te van a venir a tocar. Dame el poder. Dame todo el power. Dame el poder. Dame todo el power. Y Give Me the Power, tremenda, tremendíssima, espectacular, es Molotov, aquí al Pim Pam Pum, amb aquesta versió de la seva pròpia cançó, que què us ha semblat, penya? No veus, el desconnecte? Bruta, també vas ensenyar el vídeo la setmana passada, o no sé quan me'l vas ensenyar, i ja vaig flipar, i ara he tornat a flipar un altre cop. Una excel·lent troballa de la Noé, que me la va cedir, i bueno, per, molt bé, no, per això li dedicàvem. Vaya troballa. I tant. Jo t'he de dir que m'ha fet bastanta il·lusió, perquè no fa gaires dies estàvem allà cantonant amb el Paradoxus, abans que toqués, i es va arrencar amb aquest tema, que va ser com, uah, quants anys, i ara l'has tocat i has dit com, uau, m'està perseguint després de 15 anys igual, o 12, no sé quan és que sonava aquesta cançó. És una d'aquelles cançons que mai passen de moda, no, i que sempre es tenen al cap, vaja. Molt bé, més música combativa. Seguim en aquesta edició 301. Ara és el torn del Mestre Tecles, que tira la seva segona bala. No sabrem si serà darrera ronda o no, encara ens ho estem pensant. Bueno, si hi ha més rondes us les cediré, perquè avui jo amb aquesta ja me quedaré bastant agustinho. Ui, són les... Quina por. Agafeu bé les vostres cadires i no trontolleu molt fort. Va, no és una despentinada màxima, però déu-n'hi-do. Són les Zapataria, amb S, Zapataria. Són de São Paulo, Brasil. I és una banda de... El Rio Girl, aquest que en parlem sempre, bueno, una mica de punk hardcore, una mica per ahí andaríamos. I res, el primer homònim de la nit, em sembla. Es diuen Zapataria, el disc Zapataria, perquè em sembla que és l'únic que tenen fins ara. I la cançó que us porto es diu Carta a os País. I ja veureu, canyuqui de la bona. Espectacularis. Com hi van, des de Brasil? Últimament portem bastanta música de... Porta, sobretot, sí. No? Tu sobretot. Sí, però no sóc l'únic que m'he fixat. És una mina inexpugnable, la veritat. Allà a Sud-amèrica, és que tot Sud-amèrica és una mina que desconeixem bastant, perquè, clar, com que som d'aquí i no som... Estem aquí, més és el que és d'aquí, no? Però la que et poses a buscar per allà, mare meva. Home, clar, i Brasil és molt gran, no? Vull dir, volies que no, i hi ha moltíssima gent que fa coses molt interessants. Ja ens agradarà. Només amb Xile, que avui no hi hem anat. Sí. Manolo, tio. Manolo, faltes tu. Pobre. Almenys de moment no hi hem anat. Sense Manolo no hi ha Xile, no? Sense Manolo no hi ha revolució. Molt bé, i no és que anem a Xile, Eric? No és que anem, sinó que des d'aquí ens transportem musicalment. Sí, em va costar entendre, però ja després de quasi 300 programes crec que ho tinc clar. Quasi, però estem al 301. Vull dir, sí. Ah, sí, clar. Pues bueno, hem tingut una mica de debat amb això de quantes rondes fem exactament. Llavors, al final he triat portar un tema que l'altre dia us vaig mencionar i va resultar que no coneixíeu, i per mi és un tema imprescindible. Us porto el Sapo, aquesta banda del Berguedà, que va actuar un breu temps però intens, no? Com deia el Pollo, lo breve si bueno... Dos veces breve. Dos veces breve. Exacte. Doncs us porto un tema zarranga, no? Que es diu Halls, amb jota, i és del seu únic CD, Batua, del 2002, i sonava així de bé. Three, four, Hogs, Hogs, Volaria en un Hogs, Hogs, Necessito molts, Hogs, Hogs, Una dosita, Hogs, Hogs, I també passa amb els Hogs, Hogs. Puixa't el calicus, toma molt de regalís. Qualsevol hora del dia sóc que et posa pa feliç. Les pastilles juguen a la banda, conya per la cola. Els fixen els freds, van portar xicoll i tot. Els xupo-xupo es paven per passar l'avorriment. Però els fos són increïbles, amb cafès que cosiment. Amb sucre sense sucre, no té pas cap importància. El que realment ja mola és la seva gran substància. Duixa't el calip, us dóna l'oda regalís. A qualsevol hora del dia sóc que cosa fa feliç. Les pastilles juguen a la banda, conya per la cola. Els fitxos més fred, per porteixer colliters. Els xupa-xups estan bé per passar l'avorriment. Però els sols són increïbles, sempre més que cos i ment. Amb sucre sense sucre, no té pas cap importància. El que realment em mola és la seva gran substància. Dones un Halls, em faràs feliç, encara que sigui de regalís. Si em dones un Halls, em faràs feliç, encara que sigui de regalís. Si em dones un Halls. Puixa't el calicus, també l'ho de regalí. Superhall, superhall, superhall, se'n fan feliç. Les pastilles juguen a la banda, conya per la cola. Els fixen més fred, per forteixen coll i tent. Els xupo-xups estan bé per passar l'avorriment. Però els sols són increïbles, entre fresca i cosiment. Amb sucre sense sucre, no té pas cap importància. El que realment em mola és la seva gran substància. Jo ets a dir que no m'ha agradat gens, eh? Oh, Pau, em sap greu. M'ha recordat estranyament molt una cançó d'Estró que llegien les instruccions de... Els grans Estró, que llegien les instruccions del mechero. Com utilitzar el mechero. No té res a veure, però m'ha vingut com molt... Com lo pinches el gas de mechero. Exacte, no lo pinches. Sí. Com lo pinches. Jo en tenia un que posava no lo pinches el gas del mechero. No lo pinches. Sí, I era tan així que amb els col·legues a l'encenor li dèiem no lo pinches. Pásame no lo pinches. Que guapo. Pues em sap greu, Pau, que no t'hagi agradat. A gustos colors. Exacte. Jo sento que Sapo és un grup que s'ha menystingut molt perquè feien cançons així com de broma, com parlant dels Halls, però que trobo que sabien molt bé el que feien i ho feien molt bé. Llavors, bueno, volia rescatar-los perquè vaig comentar aquest tema i no el coneixíeu. Ara ja sabem que al Pau no li agrada. A mi també m'ha semblat que era una mica post. Una mica post? Sí, sí, perquè feien així cosa rara, com a tot va, tio. S'ha de dir que també tenen més cançons, que si voleu un dia en parlem, sobre el Mazinger Z, sobre el Patufet, si voleu un dia ho experimentem, potser us agrada més. Pot ser interessant. Tot és trobar-ho. Sapo. Molt bé, doncs amb Sapo ha continuat l'Eric, i ara el que continua en aquesta edició 301 és el Sisu, que ens porta un tema també enllaunat que tenia ganes de tirar. 301, vinga, jo us proposo que escoltem un clàssic, Sou My Traveling the World, quants problemes que hi ha al món, amb un flow molt especial que ens ha fet tanta companyia com són Bob Marley and the Wailers, d'un disco de l'any 80 que es diu Survival, un dels meus preferits, i bueno, no és una cosa nova que us pugui dir, mira, escolteu clàssica. Això és un clàssic rebel music de tota la vida des de Jamaica i una de les bandes que ha portat un missatge més guapo amb una cosa melòdica, ballable i rebel que no me la putreu de sobre, a veure si mola. Grande, gràcies. Bueno, quantes vivències hem tingut amb Bob Marley and the Wailers? Quantes vegades els hem escoltat a casa i arreu i els hem anat a veure allà on han tocat? Excel·lent, excel·lent la proposta del Sisu. Brutal, brutal aquest So Much Trouble in the World. Els clàssics són clàssics per alguna cosa, no? Sí, sí, sí. Avui estem de clàssics i no serà l'últim, ja veureu. Seguim amb més música combativa, però ara és el torn del Pau que tira una nova bala. Sí, abans de la cunya tirarem una altra cançó que... Ah, que no hi tira la cunya. Vols exacte. Que tira la cunya ara? Sí, tira, ara, mira, va. Tira-me-la, tira-me-la. Escolteu el Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Ràdio Trama. En directe els dijous a partir de 7:45 del vespre a radiotrama.cat. I els dissabtes a partir de 8:00 a Ràdio Terra, la veu dels Països Catalans a la ràdio.cat. I també a l'FM de Ràdio Pinsania, les zones lliures del Berguedà. Ràdio Pinsania, que darrerament han actualitzat la seva web, la ràdio amiga d'aquí de Ràdio Trama, i ens tenen allà tres dies a Machete. És un goig poder sonar per terres bergadanes. Per l'FM. Extraordinari, això. I també a les comarques centrals del País Valencià, Ràdio Activa, que això no apareix a la cunya, també sonem i també estem molt contents. Des d'aquí una abraçada a totes. I tant. Fa vergonyeta cada setmana pensar en d'actualitzar la cunya. Sí, som uns merdes. Però bueno, estem molt engrescades amb el 16M, amb l'aniversari de Can Cap, els 10 anys del Pim Pam Pum i el tot programa arribarà. 300. I tot arribarà, i tant que sí. Més música combativa? Sí, ara bé, ja és l'última meva cançó, o sigui, la meva última cançó. I res, i ara us tiraré de Chicharrica. Toma ja. Un bonus track d'una cançó amagada del seu últim CD No Quiero Perder, que és l'últim que van treure abans de parar, i és una cançó que realment és una versió, que és una versió de... Com tot el disc aquell, no? Tot el disc és una versió? De diferents versions de... Sí? Ui, ara... Quin disc és? Estem parlant? No quiero... ¿Quiero romper? Quiero romper. No. Nada que perder. L'últim. L'últim, sí, no, sí. No, és l'anterior, no? El que és tot versions. Tot versions, sí. Crec que sí. M'estàs deixant paradíssim, sí. És igual, no... Bueno, o potser m'estic colant, però bueno. Bueno, pot ser, segur, perquè, per exemple, hi ha ara de Defiance, que és aquell grup que vam portar en vinil. Que la vas portar fa poc, que era una versió. No Future, No Hope, que sí, que és una versió, però podria ser. O sigui, ara m'has deixat paradíssim i... Ja ho buscarem. Ah, genial. Vinga. Doncs l'última cançó aquesta és la de... De fet, bé, després una versió que és de Solidaritat, d'Angelic Upstars, de Solidarity, i aquesta versió és de Los Calis. És la de Libertat, que si la coneixeu al·lucinareu una mica, si no l'heu sentit, perquè és que és en punk. La versió també parlant de les presons i de com cremen a la gent. Ja he dit que venia monotema, eh? Vull dir, Talego abans, Presidiari. Libertat. Sí. Exacte. Doncs espero que us agradi. Fum-li xitxa! Sé lo que piensan los presos que están en la cárcel. Sé bien que es algo muy triste. Que está allí metido y cuenta que la vida es muy perra y no te dejan tranquilo y yo quiero brindar. Para ti, ya podrás volar de nuevo y cantar, sonreír y ganaros Yeah! Yeah. Chicharrica, partit la pan aquí al pim-pam-pum, fora de micro estàvem explicant batalletes ah, i tant. Sobre Chicharrica i la seva presència a Cerdanyola en unes festes alternatives que es valia parda. Bueno, Déu-n'hi-do. Coses que passen. Déu-n'hi-do, ja. Sí, sí, sí. Sí, bueno, sí, sí. Allò que te'n vas i li deixes l'esprai a un col·lega i la curra amb un altre i bueno, clar, havia motivo. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, Chicharrica, com la liaven i com la segueixen liant aquí al pim-pam-pum, acabant aquesta edició 302, arriba al seu final, perquè tot allò que comença acaba, i ens acomiadarem primer donant-li les gràcies i donant-li una forta abraçada al Sisu, que ens ha acompanyat avui aquí. Ojo, ojo, que soc jo que us dono les gràcies i felicitats pel pedazo programa i l'equip que teniu, sou un grup guapíssim, aquí s'està com a casa. Això sembla un local d'assaig, que esteu, vosaltres sou músics, en realitat. Esteu aquí expressant-vos en música, avui he descobert música nova, m'ha molat molt compartir aquesta zona amb vosaltres i espero, us desitjo 300.000 programes més, salut. Per nosaltres està tota una sort també tenir-te aquí amb nosaltres i que ens expliques les teves vivències, la teva gran experiència i el teu bon art, la veritat. I que t'hagis sumat també a punxar algun tema. Sí, que al final. Això no sempre passa. Mm. No. Molt bé. I mole, catxo, que sigui així. Vale. I tant. Com sempre, ens acomiadarem amb un parell de temes. Em sembla que el primer el tires tu o jo? Vinga, doncs mira, us porto de versionaca, perquè avui estem de versionacas aquí al Pim Pam Pum, us porto una versionaca d'una banda que es diuen Sacha, és una banda de hardcore punk de Galícia, amb el Víctor a la bateria, l'Ivan al baix i a la veu, el Christian a la guitarra i als coros, i el Dani a l'altra guitarra i a l'altra veu. És una versionaca, com dèiem, d'Escorbuto, del seu Història Triste, extret del seu LP Verbas de Liberdade, i que a més ve amb la col·laboració del Baro de la banda Indar Galega. És un tema que van treure el 2019 i que és un pedazo de tema per acabar. I la darrera de les darreres, la tires tu, Eric? Pues sí, a mi em sap greu perquè he estat com insistint, però insistia perquè tenia ganes de seguir fent programa. Tampoc és que aquest tema sigui mega espectacular, però és un dels que tenia per portar i em fa il·lusió perquè són les Dream Nails, abans el Ricky ha portat Riot Girls. Pues Dream Nails porto... és ungles de somni? Sí. I us porto aquestes, com s'anomenen elles mateixes, aquestes gosses punk do-it-yourself des de Londres. Us porto un temazo que es diu Love Fuck des del seu Dare to Care del 2017. Molt bé, doncs amb això acomiadarem aquesta edició 301. La 300 serà el dia 16 de març i la setmana que ve segurament la 302, perquè som així. Nosaltres fem... Nosaltres tirarem milles, anirem fent 300 el que sigui i quan arribi el dia... La 300. I tant. Així serà. El 16 de març ens trobarem tots i totes. No sé si voleu afegir alguna coseta més, família? Res, ja ho heu dit, però que moltes gràcies al Sisu per venir. Ha sigut molt... I ja està, des d'aquí una abraçada a les que no hi són. I bueno, com sempre, ben família, ens trobem. A la xarxa. I pels carrers. Salut i revolta.